Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Sizine yükseliyoruz şimdi Şenol Günbayrağı'nın helikopterinden Ankara trafiğine bir göz atacağız. Şenol Bey günaydın. Şevkiye Ege. Ooo Şevkiye Ege. Ooo ooo. Başka kim olabilir? Şevkiye Döşler. Ooo. Kim var başka Şevkiye Ege? İşte dinleyiciler var, ben varım. Şenol Bey kim olacak başka? Evet. Şevkiye arkadaşlar. Hepinize günaydın diyorum. Aranızda birinize dargınım. Geri kalan herkesi çok mu çok seviyorum. Hepsini yanaklarından öpüyorum. Birinizi de tam böyle yanağına öpmek için uzanacak diye dişlerimin arasında tükürmek suretiyle kendisini kirletiyorum. Kime tükürüyorsunuz Şenol Bey? Bir bak bakayım yanağına kime tükürmüşüm. Ne tükürüyorsunuz sabah sabah ya? Sen niye bana haber vermiyorsun? Neyin haberini vermiyorum Şenol Bey? Neyin haberini vermiyorsun? Gel o zaman seni bir daha öpeyim. Git tamam hadi, ne istiyorsun yani? Hepiniz dizide oynuyormuşsunuz, beni niye oynatmıyorsunuz? Ne? Hepiniz dizide oynuyormuşsunuz, beni niye oynatmıyorsunuz? Şenol Bey, Allah Allah, ne alakası var şimdi? Nesi neyle ne alakası var? Neyle ne alakası var? Sizin konuşmanız mı değişti? Yok ya. Konuyu değiştirmiş Şevge'ye. Açık açık söyle. Niye benim şöhretimi gölgelemeye çalışıyorsun? Niye benim şöhretimden istifade edilirken bir taraftan benim omuzlarıma basarak yükselirken bir taraftan da benim kanatlarım altında süzülüyorsun? Nereye süzülüyorum, nereye basıyorum ya? Ne alakası var? Neyle, neyi karşılaştırıyorsunuz Şenol Bey? Neyi neyle karşılaştırdığım değil, neyi neden karşılaştırdığım önemli burada. Neden derken? Neden derken? Şunu demek istedim, kanatlarımın altındaki küçük fare. Ne kanadın var senin ya? Ne faresi ya? Şevki'ye geçeyim lütfen. Herkesi dizide oynattığını biliyorum. Ne ara, ben de oynatıyorum sanki benim dizim. Bırak Allah aşkına ya. Bir gazetelere bir arkadaşını gazetelere çıkarmalar, o fayri. Öbür tarafta öbürünü de yanında dolaştırmalar. Kendi dağıtıştıkları yapmalar. Sen nesin lan? Şimdi Şenol Bey, ben bunu hani tartışılacak bir şey olarak görmüyorum. Ne? Sen çok mu artışsın? Ağla o zaman, hadi ağla bakalım. Ne ağlamaz? Ağla artistini görüyorum. Ağla bakalım. Niye ağlayacağım sabah sabah? İşte artist olunca böyle hop diye ağlamak, hop diye gülmek mesela. Hadi ağlamak ve gülmek zor şeyler ama mesela bir şaşır. Nasıl şaşırır? Ya işte şaşır mesela. Ben bunları hepsini yapıyorum. Sen benim oyunculuğumdan biraz espri alsaydın. Eğer esprilerini benim oyunculuğu, kendi hayatının her şeyini benim üstüme kurduğun gibi biraz oyunculuğunu da benim üstüme kursaydın bugün belki biraz yani. Şenol Bey gel inlemeyin lütfen. İşte hocam belki biraz şaşırır olurdu. Görelim oyunculuğunu Şenol Bey. Hadi yap bakalım. Hangisi? İstediğini söyle. İstediğini söyle. İnşallah kimin daha iyi bir oyuncu olduğunu zaten yani. Şenol, tamam hadi yap. Tamam ağla. Ağlamak zor. Ağla tamam işte. Ağlamak zor. Başka şey sor. Zordan başla o zaman. O kadar şapsın ki. Sen şimdi beni sıkıştırdığını zannediyorsun değil mi? Al bak. Böyle mi ağlıyorsun şey böyle? Boğazımı temizliyorum salak. Lütfen böyle ters ters konuşmayın. Çocuklar dinliyor artık. Okullar da açıldı. Okullara gideyim, kardeşlerimizi yanaklarından öpüyorum. Evet. Çocuklar sakın üzülmeyin. Şenol abiniz şakacıktan ağlıyor. Ne oldu ya Şenol Bey? Ne olsun, ağlıyorum işte. Nasıl ağladınız, ne böyle diye ses çıkıyor? Sen öyle ağlar. Tamam iyi, tamam hadi, çok güzel yapıyor. Ne oldu, içim kalktı değil mi? Haa, içim kalktı. Başka sor. Şaşkınlık yap. Şaşkınlık. Şöyle bir şey yapabilirim. Dur bir daha. O da çok güzel oldu. Mesela şimdi bir de araba yap. Başka şey. Tavuk. Evet, başka şey. Başka. Başka ne oyunculuğunuzu gösterebileceğiniz ne olabilir? Çabuk söyle ya, havaya girmişken. Eşek yapabilir misin? Eşeğin haşlısıyım ben. Başka şey. Yeter, ben istediğimi aldım şu anda. Ne demek o şimdi? Beyefendi bir şey. O muydu espri? O muydu espri? Günaydın. Günaydın, ay, ay, dın, dın, dın. Günaydın, ay, ay, ay, ay. İyi kalp insanlar programını sunduğum Modern Sabahlar devam ediyor. Saat 8.18 işte karşınızda Zeki ile Metin. Yapalım mı Fahir, o hazırladın, hafta sonu hazırladın şey? Ben ama tam şey değilim ama hazır mısın? Hazırım. Hadi. Oho, Zeki, nasılsın ya? Yeter. Patlat Fahir. Elim ayağım titriyor Oktay. Elim ayağım titriyor. Ben de yeterince rahatsız ya oldum. Bazen çünkü Zeki yapamıyoruz da ikimiz de Metin oluyoruz. Programı bir anda iner misin çıkar mısın çevirdiniz. Boran Kaya'yı da burada sevgiyle bir analım. Buyurun efendim. Hakikaten ha. Zeki Metin buluşuyormuş bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. Yeniden. Onu, İçime onu, doğmuş onu demek ki. Onu bilerek mi söyledin? Bilmiyorum. Hafta sonu biz bunun için Fahir'imle çalıştık çünkü. Ben de Facebook'ta grup kurmuştum. Zeki Metin tekrar bir araya gelsin mi? Reunion diye. Bir Led Zeppelin bile bir araya geldi. Bunlar niye bir araya gelmiyor? Bir de Led Zeppelin 4 kişi. Bir tanesi de ölü. Bak ne kadar zor. Bunlar ikisi de canlı adamlar. Ben çok emin değilim ya. Fotoğraflara bakınca şimdi. Bir araya geleceğiz. Bir müzikal veya televizyon programı olabilir. Yılbaşından sonra göreceğiz hep birlikte. Seyircinin özlediğini hissediyorum demiş. Zeki Alasya yaptığı açıklamada. Hasret sona eriyor ya. Çok güzel oldu bu iş. Gerçi hatırladığından bir 100 kilo daha şişman bulacak herhalde Metin Akpınar'ı. Daha son bir televizyonda gör. Hakikaten bir coşmuş yani. Sürekli yiyor. Biz nereye kadar? Yediği onun olsun da ne içti onu söylesin. Buyurun efendim. Ay. Ya iki gün kaldı. Ablam. Ne hayırdır ne oldu? Ne hayırdır mı var ya? Büyük deneye. Büyük deneye iki gün kaldı. Big Bang'e. 6500 bilim adamının katıldığı büyük patlama. Yerin 100 metre altında iki gün sonra. Ama deneyden sonra şey olacağını biliyorsunuz değil mi? Ne? Deneyimiz başladı. Eyvah evet. Yes. Pardon. Deneyimiz başladı mı acaba? Başladı, yarım saat oldu. Evet. Pardon. Kara delik başladı mı acaba? Daha 21 Ekim'e kadar sonuç yok. Ha. Bir şey çıkmaz bu kesin. Bir şey olmaz. Öyle bir şey olacak yani. Doğru. Hiçbir şey olmayacak. Onu söylemeye çalışıyor adam. Doğru. Çamaşır makinesinin daha su alması gibi bir şey bu yani ilk başta. 21 Ekim'e kadar süresi mi varmış? Düğmesine onun basıyorsun hatta. Düğmesine basınca böyle tabii hemen canım de şey olmaz ya çamaşır hemen makinesi. Hemen başlamaz, doğru. Böyle bir durur. Diye su gelir ya. Diye su alır. O bile olmayacak yani. Ya o zaman ben şey yapayım ya, ben 48 saatimiz kaldı diye bir hani herkes son ne yapacaksa yapsın. O düğmeye basılmasına 48 saat kaldı. Ondan sonra hızlanacak da bilmem ne de protonları çarpıştırmak kolay mı abi? Ne olacak abi, iki tane protonu çarpıştırmak. Hiç hayatında proton çarpıştırdın mı Fahir? Abi benim lisede, hayatımda her şey yapmadığım bir sürü şey var şimdi. Lisede bir kere iki arkadaş aynı anda kafayı tokuşturmuştu. Hayır böyle. Ne? Çapraz ateş mi? Ha, çapraz ateş yapmıştık. O sayılır mı? Çapraz ateş. Senle yapmadık mı biz çapraz ateş kaç tane? Onu da yaptık. Doğru, tuvaletler çok yoğun olduğu zaman erkeklerin aralarında bir paylaşımdır çapraz tabii ateş. Tabii çapraz ateş. Çapraz ateşte bilim adamları gelecek, paçalar hep proton olmuş. Ben onu ışın kılıcı çarpıştırması diye yaptım. O da doğru. İlkokulda. Proton çarpıştırması diye hiç yapmadım. Ne? Sonuç neydi? Hiçbir var bir sonuç şey elde vaktidir Fahir. Bir kaynaşma, bir dostluk. Bu arada bu deneyden bahsedilirken bak Fahir sen bile öyle şey yaptın. Yerin 150 metre altında gerçekten. Başka bir özelliği yok mu ya bu deneyin? Yeri 100 metre altında. Bir sıcaklık verelim, bir şey verelim. Her seferinde başka şekilde anlatalım. Hayır, yani. Bizden ırak olsun da hani böyle 100 metre altında olunca kendini insan güvende hissediyor. O 100 metre altta hiçbir şey olmaz diye. Yalnız dünyanın sonunda gelirse benim yapacağım tek bir şey var herhalde. Ne? Gidip Aspava'da döneri dalından yemek. Başka bir yani dünyanın sonu gelirken herkes kara delikler geldi diye kaçışırken beni Aspava'da bulabilirsiniz. Açılın hadi. Orada herhalde öğlene doğru gelirse tam dönerin değişme saatine de denk gelmesin. Öyle gelirse kalınca bir dönere. Gelirse dedin dünyanın sonu mu? Ha. Hayır değişme saatine denk gelirse. Dünyanın sonuyla dönerin değişme saati denk gelirse. Denk gelirse. O zaman çok kötü olur işte. Vallahi. Ama herkes böyle eyvah eyvah derken benim yerim belli. Ağzımı nasıl açmalıyım? Yanımı tutacağım, dik mi tutacağım? Bunun hesabını yapıyor olacağım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne vermişlerdi. Aa. Ha. Deneyi durdurun deneyi bu hepimizi yutacak. Kim vermiş? Orhan Kural mı? Vallahi ben sana söyleyeyim. O zihniyette birinin vermiş olması lazım diye tahmin ediyorum. Bazı, içinde bazı araştırmacıların da bulunduğu bir grup Avrupalı vatandaş diye geçiyor burada. Avrupalılar. Hep aynılar. Ama şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de durdurmadı. İki gün sonra deney başlayacak. Bir hafta 10 güne kadar ne olacağı ortaya çıkacak. Big Bang'e son 2 gün kaldı. 48 saatinizi doya doya yaşın ama ihtimali de göz ardı etmeyin. Ne olacak diye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şey mi diyecekti? Kara delik odağı haline geldi bu bu çalışma. Öyle mi diyecek? Yani ama şey diyecek adamlara. Siz orada kara delik mi yapıyorsunuz? Hayır efendim hesaplarımız ortada bakın. Bunlar ne diyor? Öyle bir nasıl bir dava abi yani? Canım zaten kim ne anlayacak kara delik yok dese. Ya olacak olursa bir de benimki kara delik demiş. Nereye? Hadi be. Buyurun gelin demiş. Ha, sonra da demiş yapalım. Ben demiş kara deliğin demiş Danışkasın demiş. bir gülmüşler, bir gülmüşler. Zeki Metin'in provasını mı yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne bileyim abi metinleri bize zor mu isterseniz. Ya böyle hakikaten dünyanın sonu gelecek falan filan diyorlar. Millet hala birbiriyle kavga ediyor. Bak Gülben Ergen'le Şehrazat. Ay ona ben çok üzüldüm ben. Kavgalı. Başbakan'la Aydın Doğan kavgası. Daha korkunç bir kavgadan bahsediyorsun. Gülben Ergen Şehrazat. Ya şimdi İki kadın kavgası çok hakikaten pis oluyor ya. Başbakan'la Ertuğrul Özkök daha önce kavga etmişti ya. Evet. Televizyonlarla. Ondan ben artık ona alışkınım da. Şimdi Aydın Doğan hani çok o beni şey yapmadı. Etkilemedi de bu Gülben Ergen'e altında gizli bir plan olduğunu düşünüyorum ben. Kız kavgası zaten her zaman daha güzel seyredilir. Buyurun onu hemen şey yap. Ama gerçi yaşlar da tutmuyor. Yani Şehrazat ablam diyeceği birisi değil mi Gülben Ergen? Bir de öyle saç saça baş başa bir kavga olmayacak yani. Böyle sözel bir kavga olacak. O işte o pis, çok pis laflar çıkıyor kızların ağzından ya. Ya burada bir aylar önce bir Gülben Ergen'le ilgili hani şey diye konuşmuştuk ya. Hiç kimse mi yok Gülben Ergen'in çevresinde? Berbat bir şarkı bu sürpriz. Sürpriz ne kadar? Çaktım çak diye çaktırdım falan diye öyle çok kötü söylüyorsunuz. Hem de çok kötü bir şarkı. Bir de Gülben Ergen'in güzel şarkıları da mesela herkes kendi kaderini yaşar. Yarim. Yarim dediği şarkı mesela. Güzel şarkıları da var. Olduğu zaman da zevkle dinliyoruz yani. Tam bir Gülben Ergen fanatiği. Ege Kayacan. Ben vallahi Gülbenciyim. Acaba diyorum ondan böyle gizli bir plan mı var? Hani kötü şarkılar bundan sonra hiç söylemesin de Gülben Ergen. Buna mı el atıldı? Böyle kocası gibi falan mı şey yaptı acaba bunu? Şehrazat abla sen bir abla sen uyar ben söylüyorum beni alınıyor çünkü. Müdahale yaptılar. Yakın çevresi müdahale yaptı. İşte böyle, onun şeyi hani çünkü böyle, direkt yüzüne de söyleyemiyorlar. Eroinmanları şey yapar ya yakın çevresi müdahale eder. Artık keseceksin falan filan bunu diye. O bana karışmayın falan diye sinir yapar. Ege'nin pek çok anısı var bu eroinmanlarla ilgili. Her hafta İzmir'deyken ayrı bir ziyareti. Ben sınava çalışmaya çalışıyorum. Ya gel müdahale yapacağız dayın gelin. Hadi onunla böyle testi. Hem bir müdahalene et hem testini çözersin diye. Bir de olayla ilgili şu da garip. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gülben Ergen de Şehrazat ikinci Kayahan vakası diye veriliyor bütün gazetelerde. Büyük usta olduğu için mi? Neden? Hep bu olaylarda Kayahan'ın ismi geliyor. Hiç alakası yok Kayahan'la olayın ya. Aa olur mu? Kayahan da yasakladı ya Nilüfer'i. Hayır yasakladı da yani niye ikinci Nilüfer vakası denmiyor da ikinci Kayahan vakası? En basitinden yani. Kayahan niye böyle büyük bir usta şey olduğu için açmadı ya? Ne? Böyle ne bileyim ayakkabı market tamiri mi? Veya şey musluk tamircisi falan. Niye? Büyük usta Kayahan diye kaç kişi usta olarak tanınıyor Türkiye'de? Büyük usta Kayahan böyle onun logosu olacak Kayahan'ın. Evet. Zaten tip olarak da böyle bir karikatürize edilmeye müsait bir şey. Büyük Usta Kayağan bir tane tulum giydir. Elinde bir tane şey ver. Kıvırcık saçlar. Örs mü? Örs ver. Örs ver. Çekiç ver. Bir de kafasında da öz rengi. O Büyük Usta Kayağan. Kendisi çalışmayacak sonuçta. İsmini kullanacak. O bir sembol sonuçta. Büyük Usta Kayağan. O bir sembol. Ya bağla mantıklı. Sezen Aksu da sevgili Sezen olduğu için o da sevgili. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Hakikaten herkes Sezen diye bahsetmeye başladı bir süre sonra. Ben sevgili ondan... Sezen abi. Ha, evet sevgili Sezen'di. Ama herkes öyle bahsediyor. Mesela Ege'de bu bir tane liberal kadınlardan hoşlanan Ege var. O da şarkıcı Ege. O da mesela hep bunlar ilgili şey kursa, dükkan kursa hakikaten. Yani hiç değerlendirmiyorlar. Yani yurt dışında mesela şeyin Puff Daddy'nin bin tane başka girişimi de var. Ne var? Ne tip var abi? İşte kendi böyle tekstil şeyi var, parfümü var, plak şirketi var falan. Vallahi ben koku olarak Büyük Usta Kayağan kokusu kullanıyorum. benim içim bulandı. Hmm, Oktay'cığım bugün çok güzel kokuyorsun. Ne sürdün? Büyük Usta Kayağan'ın kokusunu sürdüm. Ben Erol Evgin kokusu sürüyorum. Daha şimdi sen söyleyeyim öyle bir şey çıkarsın. Ben Kıvanç Tatlıtuğ. Kıvanç Tatlıtuğ pis sakalı bırakırım ben böyle. Kutu içinde yüzüne şey yapıyorsun böyle sürüyorsun. Oh Kıvanç Tatlıtuğ aldım. Hayır o sakal kıran ilacı için Kıvanç Tatlıtuğ sakalları. Sakalında şey varsa oraya Kıvanç Tatlıtuğ. Sakal kıran varsa onu sürüyorsun takır takır çıkartıyor maşallah. Buyurun efendim. Kavgada sular durulmuyor. Gülben Ergen'e Şehrazat şarkıları söyleme yasağı mı geliyor? Yani söylemesin benim şarkılarımı diye öyle bir Şehrazat'ın açıklaması var. Hangi şarkısını söylüyordu Şehrazat'ın? Pek çok şarkısını. Ne bileyim ya. Bütün şarkıları onunmuş. En son o sürpriz aşkım da Şehrazat'ınmış. Ben iyi olur o zaman. Onu söylemeyeceksin. O zaman ama şöyle bir şey yap da son 2 gün 48 saatimiz kaldı. Best of 1 Gülben Ergen CD'si hazırla Ege'cim. Doya doya dinleyelim ölmeden önce. Ha, uçacaksın mesela. Ha. Teşekkür ederim. Fıkır fıkır. Elveda. Ben sana abayı yaktım. Aa, o güzel şarkıydı. En güzel şarkıları Şehrazat'ınmış ya. Demek ki o zaman bitirmeye çalışıyorlar Gülben Ergen'i. Hakikaten yazık. Başladı o kocası. Olsun. Her şey kendi, herkes kendi kaderini yazarla idare eder. 10 yılda. Ege Kayacan bugün dünya çapında ağzıyla her türlü müziği yapabilen bir adam olarak tanınıyor. Ve Türkiye'de radyoculuğa devam ediyor. Kendim için hazırlanan belgeselden küçük bir bölümü sundum. Dinlettin. Çok teşekkür ediyoruz. Şehrazat sana da laf ederse görsün günü. Hakikaten doğru. Söylemesin telif haklarına saygı göstersin diye. Şehrazat'ın çok güzel şarkıları var. Bir tanesi bile aklına gelmemiş olsa da... Olsa da pek çok şarkı hakkını teslim edelim. Buyurun Fahir Bey. O zaman... Fahir Bey siz hiç buyurmasanız buyurmayın. Da... Şehrazat'ın bizim için hazırladığı bir küçük jingle var. Onu isterseniz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Dikkatli insanlar panoramanın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar efendim. Zalimlik yeni nihayet bulundu. Zalimlik yeni. Senin haberin yok. Sabah bulunmuş? Fahir. Zalimlik yeni. Hah işte tamam teorimiz de ortaya çıktı işte. Sizin teoriniz neydi? Konuştuk ya modern sabahlarda. Genetik her şey genetiklenecek bundan sonra. İsrail'li bilim insanları bazı insanların diğerlerine göre neden daha acımasız olduklarını araştırdılar ve sonuç olarak ne buldular? Gen mi? Genetik. Gen mi bulmuşlar? AVPR TRE1 adlı genle bencil ve acımasız davranışlar arasında birebir bir bağlantı olduğu ortaya çıktı. Hodbin? Ha? Hodbinliğe yol açan bir gende var mıymış? Hodbin ne? Diye dolanan adam. Onu da söyle istediğin gibi araştırırlar. İtinayla gen bulunur. Her türlü şey nazara karşı gen var mı acaba ya? Ya bizim kızı hep nazar değiyor. Onu bir bakar mısınız genetik mi? Onun genetik değil ablam onun yıldızı alçak. Yıldızı onun alçak olunca nazar değer. Alçak yıldız geni. Şimdi bazılarının dedim bu bahsettiğim gen var ya. A, V, P, R, TRE1 adlı genle haz hücreleri arasında birebir bir bağlantı var. Hmm. Şimdi o zalımlıktan zevk mi oluyor? Zalımlıklar onu ne yapıyor? Haz hücrelerini indüklüyor. İndüklediği zaman adam orada affedersin çok özür dilerim. Sevişmişçesine bir zevk alıyor. Zalımlık yapınca. Zalımlık yapınca. Vay korkunç örnekler verdiğin farkındasın değil mi? Üstüne de tavuk yiyor. Üstüne de tavuk yiyor. Çünkü Ege'nin en büyük zevkidir o. Seviştikten sonra tavuk yemek. Benim anladığım kadarıyla bu. Ama köy tavuğu yiyor. Köy tavuğu. Erol Taş geni gibi bir şey yok öyle. Aa, tavuk mu yer Erol Taş ya? Tavuk yiyecek sonra. Erol Taş tavuk mu yer? Delirdin herhalde. Erol Taş'a ver. Şimdi tavuğu canlı canlı yer. Niye sevmiyor mu zannediyorsun? Erol Taş. Çok oldu Erol Taş. Yemiyor, tavuk yemiyor. Şimdi bize bulutların üstünden el sallıyor. Yağlı elleriyle tavuklu elleri. Öyledir ya bu filmlerde. Bir de tavuk değil ki abi. De üstüne dökerek içme. Kötü evet. Adamın ve zulmün göstergesi. O ondan göstergesi. Değil ya. Acelesi var adamın. Acelesi. Mağarada ikamet etme. E tabii. Üç özellik var. Mağarada ikamet etme. Ve inek budu. Bir de post. Dut suyunu üzerine dökerek içme. Doğru. Vallahi işte en bu kişiler başkalarına yardımcı olacak hareketler olduğu zaman ne oluyor? Midelerine kramp giriyor. Bana iş çıkacak. Evet. Onlara kramp girdiği için dolayısıyla kimseye yardım edemiyorlar. Size sorsalar sevişmek mi istersiniz? Yoksa oranıza buranıza kramp girsin dese ben sokaktaki herkes de ben sevişmek isterim dediğini ben şu anda duyuyorum o sesleri. Sokaktaki insan ne diyor? Şöyle bir dönüyoruz. Evet. Tipine göre sevişmek mi istersin yoksa sorusunda ne olursa olsun ilk seçenek tercih edeceğiz. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim mi? Bak çok basit bir örnek. Şu anda mesela herkes trafiktedir, bitmek üzeredir. Eğer sorsak trafikteki herkese desek ki sevişmek mi istersiniz? Oranıza buranıza kramp girmesini mi istersiniz desem. Sevişmek isteriz diyenler şöyle kornalarına şu anda böyle hafifçe bassalar. Böyle bir deneme yapılsa. Bak ben şu anda korna seslerini duyuyorum. Peki kramp isteyenler bassınlar. Ben de korna sesini şu anda duyuyorum. Ya var ya acayip müthiş bir deney yaptınız ya. Beyler yani ikinizi ya birer tebrik ediyorum. Ya bundan sonra her şey bu modern sabahlar zaten deneysel bir çalışma. Bu araştırma biraz bana palavra gibi geldi. Yani genlerle ilgili şeyler bulunuyordu da. Hı. Burada geni de bulmuşlar. Midesine kramp giriyormuşlar. Ne o gen mi şey yapıyor? Mide kramp geni zulüm ve mide kramp geni diye mi geçiyor? Boş böğrüne. Kram girme geni diye bir şey. Ya o tam olarak değil ama yardım ettiği zaman adamın tam ters bağlantıda demek ki bir şey var. Problem otomatikman var. Orasında burasında kramp giriyor. Bu adamları çoğaltmak lazım. Nasıl çoğaltmak lazım? Onu ben inceleyeceğim. Sıhhi metotlarla. Evet Oktay Bey neler var sizde? Günden durulmuyor. Çok güzel oldu ya. Vallahi yani şu deney var ya. Modern sabahlar geni bulundu. Heh. Öyle bazı bir şey olabilir mi ya? Bazı insanlar niye dinliyor bazıları niye dinlemiyor? Genetik. Yapılan araştırmaya göre Türk halkının %40'ı genetikmiş. Hiç yaz tatili yapmıyorum. Oo, biz mesela hiç yapamadık bu sene. Yo. Yaptım Fahir, daha ne yapacaksın yani? Yani yaptım da işte öyle tam şey yapmadı. Tatile doyamıyor. Ha, öyle şey bir gen varsa vallahi şey yaparım ben. Öyle bir gen varsa bende var. Tatile doyamama geni diye. Ben de çok güzel bir türkü yazdım. Ya söyle bakayım. Doyulur mu doyulur mu tatile doyulur mu? Müthiş ya. Böyle bir türkü yazsan kimin söylemesini istersin? Bravo. Halkın %40'ı hiç yaz tatiline çıkmıyormuş. Ve tatil alışkanlıkları araştırmasına göre tatil yapanlar da yani çıkanlar da genelde deniz kenarı. Genelde diye bir oran verilir mi ya? Biraz daha bir ayrıntı verseymiş keşke. Yüksek gelir grubu arasında yılda bir veya daha fazla kez tatil yapanların oranı %72'yi bulurken bu oran düşük gelirli grupta %28.8'miş. Ondan sonra bakayım. Kış tatili diye bir şey yok zaten Türkiye'de. Niye canım semestre diye geçer o yanlış sormuşlardı. Bizde kar tatili diye o var evde, Oktay'cığım. Evde oturma abi o. Olur mu kar tatili? En güzel tatil kar tatilidir. Kar tatili diye bir şey var evet. Ondan sonra bir de kış tatili diye bir şeyi benim kafam almıyor. Yani mesela yazın Ankara'da giyemeyeceğin kıyafetleri giyebileceğin yerlere açık saçı gidiyorsun. Kıyafetler üstün mi? Üstün çıplak ayağında terlikle dolaşabileceğin bir yere gidiyorsun. Evde donla gezebiliyorsun mesela. Sen istersen not al ben bitince konuş. Yani demek istediğim bir başka yer. Ankara'dan kalkıp şimdi Çeşme'ye gidince hayatın değişiyor hakikaten. Üstün çıplak dolaşıyorsun, denize giriyorsun. Kışın öyle bir şey yok. Ankara'da da kazaklasın. Gitsen Bodrum'a yine kazaklasın. Çeşme'de yani. De kazaklasın. Çok enteresan. İlginç bir şey. O yüzden kışın böyle bir değişikliği yok. Önce böyle şeye gidersen, kayak yaparsan onun da heveslisi var mıdır bir gideyim kayak yapayım. Olmaz mı ya? Ya olmaz olur mu canım? Ben gideyim bir kayak yapayım. Bu yaptı ya, bu adam yaptı, bu Fahir yaptı en basitinden. Bana da o da bir yalan. Olur mu canım? Gideyim bir kayak yapayım. Kayak değil canım, borçluluk. Borçluluk. Borçluluk mu? Tabii canım. Ben öyle bilmiyordum Fahir onu. Alırsın, borç olursun. Nasıl borç? Öyle geçer. Öyle bir şeymiş. %7'nin arasındasınız yani Fahir Bey. Hayır, çok teşekkür ederim. Kış tatili yapanlar %7'ymiş Türkiye'de. Kendimi çok özel hissettim bir şu azınlık. Anda. Bir kere daha azınlık olduğumuz ortaya çıktı. Biz azınlıkları şey hep yani böyle zorluklar içerisinde şey yapıyoruz. Evet. Bu arada hayvanat bahçesinde bu midil diye binme falan var ya, pazar günü baktık midilli falan kalmamış. Hadi ya. Aha, ama yani atlar da acınacak halde olduğunda midil diye doğru yavaş yavaş çöke çöke midil diye dönüşecek galiba orada hayvanlar. Bir de başına bir amca koymuşlar. Fiş manyağı. Fişlerle fişin fişi fişin fişin fişin. Bir de sıcağın altında yazık adam yorulmuş galiba. Öyle bir tane parkur mu? Parkur demeyin. Sevgili dinleyiciler şöyle düşün. Evinizin salonu gibi bir yer düşün yani genişlik olarak. Orada ata koyuyorlar böyle diye. Bir, ama nasıl hızlı şey yapıyor. At yetişemiyor adama yani. Hemen turunuz bitti. Pişin al diye. Pardon hocam, bir tur kaç para? 1,5 yeterli. 1,5 yeterli. Abi o kadar ucuzsa yani tabii öyle öyle olur yani. Küçücük bir olur tur mu? Olur mu Oktay, bizim bir turumuz. Ben de yaparım. Ben de sırtımı alayım gezdireyim çocuğu. 1,5 yeterli. Kaç yeterli istersin yani? Kaç yeterli? Bir noktadan sonra 1,5 yeterli adama veriyorsun. O kendisi dönüyor. Sen bakıyorsun. Çünkü uzaklaşınca biraz şey demiyor. Fiş. Bu arada midilliler şeyde, hayvanat bahçesinden belki oraya gitmiştir. Bu yeni hipodrom var ya. Evet. Oradalar. Oraya mı taşınmış midilliler? O, belki o hayvanat bahçesindeki midilliler oraya. Valla en güzel yatırım midilliymiş. Ben alacağım iki tane midilli. Parasını çıkarır. Valla bir midilli bana çalışır. Nereden çıkardı en güzel yatırım diye. Ya abi çocuklar midilliye çok bayılıyor ya. Ben başına da bir adam koyacaksın. Fiş diyecek. Bir ayak ona çalışacak. Valla öyle yani. Fiş diye komik bir laf var mı ya? Fiş. Fiş. Evet. İsrail'i bilimsel. Ya bu kasadan fiş alma teknolojisi ne kadar insanların hayatında. Ben ilk şeyle görmüştüm bunu. Dondurmacı, pastanelerde dondurmacılar. Önce fiş al. Buraya gidiyordun. Önce kasadan fiş almanız gerekiyordu. Orada böyle bir şey oldu. Bunu bulan adam şey olmuştur. Böylece dondurmacının şeyindeki sistemi bambaşka bir hale getiriyoruz yani. Kasadan fiş alma. Kasadan fişinizi alıyorsunuz önce. Bu benim aklıma daha önce niye gelmedi diye. Çok mantıklı. Buyurun efendim. Ay. İsrailli bilim adamları. Şimdi... İsrail durmamış bu arada. Yok, ya. Valla herkes duruyor yatıyor. İsrail çalışıyor. İsrail çalışıyor. Evet. Yeni bir şey. İsrail genetikmişti. Kötü koku bombası yapmış bir tane bilim adamı. Kötü koku vardı bombası. Vardı o zaten. Yok o öyle böyle ha, bayağı değil. Büyük bomba mı? Ha, ben ilkokul sınıfında hatırlıyorum kötü koku bombası diye şeyler olduğunu. Düşman burnunu tuttuğu için silahını mı bırakacak? Vallahi Ege'cim öyle bir şey yapmış ki zaten. Hani insan direkt bir saat iki saat yıkanma isteğiyle hemen herkes kendini duşlara atıyormuş. Böyle gösteriler gösteriler olduğu zaman. Şimdi buna kokarca kokusu diyorlar ama içindekileri ben sayayım. Formülü gizli ve tek. Ancak basit olarak bazı şeyde söyleyeyim. İçinde maya var. Maya dedi. Mayasıl. Ondan sonra ayak kiri yani anladığım kadarıyla ha, o ondan sonra protein var. Protein dediği ayak kiri yumurta. ayak kiri mi? Ha, ayak kiri yumurta. Evet. Bu arada en sağlıklı tek madde şey kalmış abicim, yumurta kalmış. Onun da haberin olsun. Dur verecektik onu da Fahir. Sen onu ver, detaylarını ver tamam. Canım aklında olsun. Yumurta bu kadar. Bir yumurta bir şeyle adam bomba yapıyor. Bir yumurta bir ayak kiriyle adam bomba mı yapmış hakikaten? Tabii ya. Ben aslında bunu şey seyrediyorum, bu Home TV falan seyrediyorum. Orada da yumurta şey koyuyorlar, krema. Krem brüle yaptı adam. Bir krema bir yumurtayla, yemin ediyorum krem brüle yaptı, bravo. İşte yani, zihniyet farkı. Birisi ya, bomba yapıyor. Aynı şey yani, yumurta kimi ellerde bir silah, kimi ellerde bir tatlı. Yani işte. Yumurta zaten hakikaten hile hurda yapılamayan tek besin olarak %100 protein olarak Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nca açıklanmış. Yok canım, onun yarı tarafını fırçalıyorlardı da sirkeye banıyorlardı. Öbür tarafını şey yapıyorlardı, o mayış mayış oluyordu o tarafa. Eğer o taraftan içine şırıngayla uyku ilacı zerkeseler. Kimin ne haberi olacak trende? Adam yaptı, oh mis gibi yumurta kırıyorum. O trende fırçalanmış tarafla şey yapıp kırıyor. Sen ayran veriyor sana. Diyorsun ki sen kafadan ayranın içine ilaç zerk etmiş olabilir falan. Bir de yumurtamız var, haşlanmış arkadaş gelmedi. Ben yumurtayı alayım. Mesela ben işte olsam yumurtayı tatlı alırım. Tatlıda bir sirke kokusu var. Ha ne yaptın? Yedi Oktay yumurtayı. Bravo Oktay. Aferin sana. Ondan sonra hemen uyuyorum. O hilesiz, hurdasız, gerçek protein. Yumurta. Anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan tüm besin öğelerini bulunduruyormuş yumurta. Oğlum bir ara hadi şey, şimdi yumurtaya mı yönlendir? Bu mevsimde hiç yönlendirmeyin, kokuyor. Abi şimdi okullar açıldı ya. Bardaklar da kokuyor. Bak, okullar şimdi açıldı ya, o yüzden. Ha. O daha beter, beslenmeye yumurta koyardı. Yumurtanın olduğu gün hiç hatırlıyor musunuz siz? Beslenme gününüzde hiç yumurta olduğu gün var mıydı? Vardı. Bizde sırf fındık fıstıktı yani, nasıl bir çerez. Siz evden götürmüyor muydunuz hiç? Evden yumurta götürmüyor. Beslenme öyle saatinde. Gün gün değildik ya. Gün gün müydü? Beslenme günü. Her gün aynı şey. Herkes aynısını getirir. Aynısını. Ha, aynı mi? Şekilde giyinecek. Sen, aynı şeylere yiyeceksiniz. Sen... Aynı şeyleri öğrenecek. Aynı şekilde düşüneceksin. Sen ne tip bir kampta ilkokul eğitimi ya? Bizde herkes serbest ya. Çocuk isteyen ısla evinde ya. Yemeği yiyordu yani. Öyle şey mi olur? Biz ısla evimizde güzel kendimiz. Mesela o gün yumurta günü olurdu. Yumurta günü. Haşlanmış yumurta. Herkes beslenmelerini bir açar. Bütün okul bir de öyle yiyor. Paf! O küçücük iblis çocuklar nasıl kokar, nasıl kokardık. Ben hep o zaman tiksindim yumurtadan. Beslenme. Söz verdim kendime. Bir gün imkanım olursa yumurta yemeyeceğim dedim. Şimdi hiç yumurta yemiyorum. Et yiyor mesela. Protein alacaksam et yiyor. Doğru, güzel. Et yedik deme şansım var. Ama ne şimdi sabah sabah et mi yesin çocuklar ya? Et yesin valla. Ben o çocuğu söyleyeyim. Kardeşlerimize de garip garip örnek olmayın. Şimdi yumurta da yiyecek. Sütü de içecek. Ben süte karşı değilim. Süt biraz gaz yapar. O çocuklar yarın bugün. Aman gelsin. Boş ver. Sınıfta şey olmaz. Gazın Oktay, 50 tane olmaz. Çocuk. Çok evet. Özür dilerim. 50 çocuk. Bunların zaten ağzı dursa başka şey, çenesi dursa durmuyor. Yani o 50 çocuk. Valla ben ilkokul kokularından şey oldum ya. İlkokuldan soğudum o zamanında. Ya 50 tane çocuğun zaten... Yaptı ne olacak ki deme. Gaz çıkarması kötünün iyisi. Öyle düşün. Niye? İlkokulda hiç sizin sınıfta o tip kazalar olmadı mı? Nasıl? Arkadaşın saldığı zaman şey diyor. En azından bırakmadı diye düşünmez misin yani? O yüzden o bir avuntudur. Ya sınıfta evet. Bir de yayıldığında. O bir garipti ya. Mesela bizim sınıfta belli... tipler vardı. Hep onlar mı? Hep onlar. Yani sizin sınıfta da öyle miydi? Mesela kadrolu osuran adam gibi. Yani kimse artık şey abi yadırgamıyordu. Yani hani onlar zaten. Ötekiler diye böyle bir, gerçi yayılmıştı böyle. Her sıra her kümede ikişer kişi falan vardı. O yüzden de yerler değiştirilir ilkokulda ve küme çalışmaları öyledir yani. Tabii canım. Kontrollü deney yapıldığı için tabii. Hep onlardı. Yerler değiştirilse de hep onların olduğu. Sonra mesela tek küme haline getirilirdi bunlar. Mesela sınıfın en ücra köşesine gönderilirdi. Çünkü zaman içerisinde o küme çalışmaları sırasında adamlar belirlenir. Böyle toplu halde olacaktan bir köşede o şey, kaloriferden uzak. Uzak mümkün mertebe. Soğuk köşe. Niye? Çünkü yükseliyor çünkü orada. Hava yükseliyor, bütün sınıfı kaplıyor. Ya biz ne badireler atlattık. Ya, o zamanlardan işte difüzyon müfüzyon derslerimiz arasındaydı. Ya. O zaman işte buyurun böyle. Bir haber daha alalım, neşemizi bulalım. Bir haber daha versek Oktay'cığım. Verelim de birazcık çekiniyorum ya vermeye. Ya ver onu ya, sen niye şey yapıyorsun ya, en güzel bomba haber ya. Erotikli merotikli haberler. Erotikli merotikli ya, erotik deyince Türkiye'de akla gelen birkaç isimden bir tanesi, hadi bakalım. Yani şimdi bir isim söyleyeceğim. Fahrettin Aykut. Deme. Hepimizin özelliği. Ben bir rahatsız ama. Oldum. Gülşen'i biliyorsunuz, bir yıldır birlikte olduğu Fahrettin Aykut'tan ayrılmıştı. Kurumsal bir açıklamayla duyurmuş ayrıldığını. Gülşen hangi bir kurum? Gülşen Şirketler Kurumu ne bu? Gülşen Holding olarak Gülşen mı? Gülşen Holding bilmiyorum ki. Valla öyle yazıyor ya. Kurumsal açıklamayla duyurmuş. Bir aydır ilişkimizi ara vermiştik. Sonra bu kararı aldık. Tamamen ayrılma kararı. Ondan sonra başka dur bakayım. Kurumsal veda diyor valla. Aldatma, aldattığınıza yönelik bir takım haberler var falan. Hayır. Aldatma yok. Bu tip haberler yalan. Kuruçeşme Özsüt'te önceki akşam sahur çıkışı görüntülenmiş. Gülşen. Ayrılık haberi doğru ama basında çıkan aldatma yalan. Çünkü zaten 3 gündür oruçluyum demiş. Bu da en güzel ispat. Gördüğünüz gibi Özsüt'teyim. Ve sahur çıkışı bakınız. Ha, sahur çıkışı sabah doğru. Aa, öyle şey var mı ya? Biz zamanında Esat'taki evde şeyi fark etmiştik de. Kebapçıların daha o zaman aspava kavramımız yok. Kebapçı şey 24 saat açıyız dediğin zaman bunu bir şey olduğunu, mucize olduğunu düşünerek sabah akşam şey yapmaya başlamıştık da sonra aspava gerçeğini fark ettik. Hiç şey yapmadınız mı? Ulan gerçekten 24 saat açıklandı. Bu sabah 5'te gideceğiz. Açık mı? Mesela gidiyorsun. Açık açık. Açık. 7'de gittim mesela. Açık. Açık. Aynı ama şey. Bazı saatlerde aspavalarda da öyledir. Döner değişimine denk gelir. Dünyanın sonu geleceği zaman bunun tam saatlerini de öğreneceğim ama o zaman şey zaten bilim insanları soruyorlarmış o şeydekiler. Döner değişimi kaç? Ulan döner değişim saati kaç, ona göre biz şey yapacağız falan diye. Çok kritik bir saatte değişecek tahmin ediyorum. Keşke şey yapsak ya, turistlere yönelik. Bu Ankara'da çok turistik şey yok ya. Aa, öyle deme, kale var. kale gibi, hatta öyle söyleyeyim. O yakında daha böyle bir bomba falan patlayacak. Özellikle oyunculuk olarak. Oyunculuk bir yolculuk çünkü. Mesela kraliçenin muhafızların değişmesi vardır ya İngiltere'de. Bütün herkes o şeylere çıkar falan. Onun, mesela Aspavalar hepsi toplanmışlar Esat Caddesi'nde. Döner değişimi diye bir şey olsa. Esat dört yoldan dönerler yürüse böyle, çiğ etler sokakta. Herkes, atıyorum şimdi gözümde öyle şeyler canlanıyor. Dileklerini dönere tuttursa böyle, kürdanlara takıp. Evet. Onlar gitse. Patlıcana sarılı dilekler kürdanlarla şeylere saplanmış. Ne kadar güzel olur. O da hoş. O dönerlerde aspavalara teker teker şey yapacak. Ve dilek kebabı. Dilek kebabı. Günde 10 dakika Esat Caddesi'ni kapatacaksın. Ama turist akacak. Dönerlerin değişimini izlemek için. Bence süper fikir ya. O Çinlilerin şey kurabiyesi var ya. Şey, un kurabiyesi çünkü. Fortune cookie. Ha. Ne cookie? Fortune cookie. Fortune gagı. Fortune kurabiyesi. İşte onunla fortune gagısı gibi aynı şekilde fortune gagı yerine de aynı şeyden yapıyorsun. Bu arada madem bir aydınlık haberi, bir şey de ben söyleyeyim. Ver bakalım. Munir Seli İdiz'in genç sevgilisi vardı ya. Evet. Ayrıldılar. Hiç bilmiyoruz ki Nurseli İdiz. Olur mu canım? Nurseli İdiz genç sevgilisi için şey demiş. Genç sevgili hataydı sözüne çocuk cevabı vermiş. Fatih Günler de şöyle demiş. Aman yaşlı sevgili de dondurmana kadayıf değil yani. İğrenç bir şey. Ne pis herifmiş. Nurseli İdiz de ama... Benzettiğin şeye bak. Dondurmalı kadayıf. Niye kadayıf gelmiş adamın aklına acaba? Erkek olsaydı anlayacağım kadayıf nereden geldi de. Niye yani kadında bir... da niye anlayamıyorsun? Aynı teknoloji var diye tahmin ediyorum ben. Doğru. Var tabii. Dondurmalı kadayıf. Nurseli İdiz de öyle demiş. Beraberken hiç öyle demiyordun ama. İşte genç sevgilinin en çirkin tarafı bu. Böyle yavan konuşma. Bunları... Kuşadası'na gidelim demiş. Ama çocuk da genç kız çıldırmasından muaftı bak. Evet. Her ilişkinin böyle şeyleri var. Artılar, eksiler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Gitar öyle değil, böyle çalınır. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakıyoruz. Buyursunlar efendim. Çok güzel, çok güzel cevabını verdin bence. Chris Isaac'e tokat gibi cevap. Öldü mü Chris Isaac? Ölmedi de sefalet içinde yüzüyormuş. Valla şeyleri ödemiyormuş ya. Elektriğini tümünü ödeyemiyormuş Chris yani. Chris Rea mıydı ölen? Yok, o da ölmedi. Yok, bütün Chris'ler ayaktan. Hadi. Chris de Burke. Zaten mahşerin 3 Chris'li. Chris de Burke. Chris Isaac, Chris de Burke. Chris Kapıta. Chris da. Ben hatta Chris de Burke'ün ölmediğinde bu sene tam kanaat getirdim. Kaçta? Çok popüler. Bir Christopher CD'si koyuyorlar. Christopher çalıyor. Gerçekten. Tabii canım. Lady in Red'e bir kez daha hasta oldum yani. Buyurun efendim. Buyurun Fahir Bey. Ne? Buyurun buyurun. Kutup ayıları yeşerdi abla. Bundan sonra ben çevre raporları vereceğim. Çünkü veririz. Çevre kirliliği iki şeye neden oluyor. Bir, kutup ayıları artık eski pamuk beyazlığında değil. Yosun tutuyor bütün vücutları. Eyvah eyvah. Ondan sonracığıma. Bir esprisi kalmadı. Üç kutup ayısı hayvanat bahçesinde yeşile boyandı. Ziyaretçiler önce hasta olduğunu zannettiler ama alakası yok. Çünkü bunlar bir süre sonra yosun tutuyorlar. Çevre kirliliği dolayısıyla işte. Hayvanat bahçesindeki hayvanlardan mı bahsediyorsun? Hayvanat bahçesinde ne çevre kirliliği? Orada fiş fiş fiş fiş herhalde fişleri atıyorlar hayvanlar. Bizimkinde var mı kutup ayısı? Bizde kutup ayısı yok ama çok ayı var. Ankara, pardon Ege, çok imalı söyledin. Kutup ayısı yok yani, ama çok ayı var. Her hayvandan bir iki tane ayılara büyük bir yer ayırmışlar. Orada çok ayı var. Bir de bir şeyi fark ettim. Evet. Çok. Hayvanat bahçesine çocuğunu getiren insanlar çocuklarından daha çok eğleniyorlar. Yani mesela, abi çocukken bir şey anlamıyorsun hiç ki. Hiçbir şey anlamıyorsun. Ya işte böyle şey vardı dün. Maymuna pet şişeyle su attılar böyle. Hadi canım. Biz bununla ilgiyle izliyorduk. Aa, açtı falan filan böyle elini uzatıyor falan. Ondan sonra çocuklar yerde taşa bakıyor. Orada maymun pet şişeyi açıyor. Çocuklar taşa bakıyor. Yok pet şişeyle su attılar dedin. Pet şişeyi attılar. Pet şişeyi attılar. Ha. Ondan sonra bu ilginç şeyi seyretmek yerine işte oradan tırmanayım. Şurada böyle takla atabilir miyim falan diye. Salak ya. Ben orada hayvanat bahçesinde çocuk döveceğim ben fişle. Annesinden fiş alıp çocuğu döveceğim. Ama öyle oluyor, bir şaşkın oluyor çocuk, neye bakacağını şaşırıyor. Manyak gibi oluyor, o kadar fazla şey görünce aşırı yüklemeden dolayı bir süre sonra arıza veriyor. Doğru çocuk. Doğru söylüyor abi, çocuk düşünsene bir çocuk sokağa bile çıkmıyor. Taş bile enteresan onun için hayvan abesinde gördüğü. Bir çikolata sen oraya kaç tane resim yüklüyorsun, olmaz. Ali'nin şey gibiydi yani, hayvanlar kitabına bakar gibiydi böyle. Götürüyorsun, bir de güneşin alnında gittik. Şey, kafeslerin arasında yapmışlar 1,5 kilometre. Böyle kucakta taşıyorsun falan. Bak işte akbaba. Başka hayvana bakalım. Öyle mi dedi ya? Arkada, her hayvana. Başka hayvana bakalım. En son bir de bazı hayvanlar iyice kaçmışlar, aslan. Göremiyorsun böyle. Ter içinde kalmışım. Bak aslan. Nerede aslan? Yok orada. Puma vardı. Puma bir saklanmış. Böyle görmeye çalışıyorsun. Abi, abi giderken et götüreceksin. Bak ben sana o aslan kafesinde bir numara olmak için ne yapılması gerektiğini ben buradan söyleyeyim. At kafası götür. Et götüreceksin abi. Et. At kafası götürmek lazım, doğru. Sosis götürürse yani şey gibi ya. Dişinde kalacak şeyi hayvana yemek diye atar mısın yani? Atmayacaksın ki. Atmayacaksın demişti. Ben ama bir hayvanat bahçesinde hakikaten bazen böyle bir kendisiyle çelişen şeyler yaşatıyor. Bir gittik birinde aslanın önünde bir at kafası var. Aslan da böyle onu hafif yalanıyor. Ondan sonra niye poniler yok? E poniler bir noktada çünkü. Aslanlar benim bildiğim poni sever yani, çıtır çıtır. Senede bir iki yiyorlar. Yoksa saklanıyorlar abi o titlekler. Küçük titlekler. Küçük yavruları da var mıydı aslanın? Bir yavru aslan vardı orada. Büyümüş yok mu? Yok aslan. Ya kaplandı. Kaplanı gördük hareket halinde. Volta atıyordu. Onun dışında hiçbir hayvanda hareket yoktu yani. Bak, bir de ayılar ara ara ayağa kalkıyordu. Bir bunların bahar zamanı mı ne? Yani üreme dönemine denk gelirse hayvanat bahçesine çoluk çocuk falan götürmeyin. Götürmemek ben lazım. Ben birinde hakkında denk geldiğim için söylüyorum. Ben de hayvanat bahçesi sapıyım. Çıkmamışsın. Anneciğim denk gelme ya. Ama yani ona denk geldikten sonra hep bir daha denk gelir mi diye gittim. Neye denk geldin? Valla üreme dönemine denk abi geldim. Abi aynı kafese koymuyorlar ki üreme döneminde ya. Valla hayvanları aynı kafese koymuyorlar da işte hayvanlar aradaki kafes mefhumu gözetmeksizin çılgınlar gibi her taraftan sesler geliyor. O hipopotama gittiniz mi? Gitmedik çünkü tercihli. Evet, hipopotam duruyor değil mi? Duruyor. Onu zaten bir tane küvete koymuşlar. O öyle duruyor. Arada çıkıyor. Çoğu hayvan duruyor ya. Yani gerçi ne yapsın şimdi hayvanlar da orada? Şov mu yapacaklar? Ben şov yapsam dursam da benim önüme gelecek bir at kafası diyordur bir aslan yani. Bir at kafası yani. Bir pet şişe. Ha yani. Bir de şeyi görünce zaten iyice üzüldüm. Ne? Maymunlar böyle ellerini uzatıyorlar şey gibi. Nelerler. Vebalıları hani böyle kafeslerle şeyden geçirirler ya filmlerde. Öyle ellerini uzatır. Ekmek ekmek diye. Maymuna ekmek atıyorlardı. Maymun ekmek yiyordu. Çok acıklı geldi bana. Kuru ekmekle maymun beslediler. Ama öyle deme canım. Midesi rahatsızmış. İçi ezilmiş. Pofuduk ekmek bana, atmıyor. Bana bir ekmek dedi. İçime cildi demiş. Tatlı böyle pofuduk bir şey demiş. Bir şey soracağım. Sor bu canım. Maymunları beslemiyorlar mı? Nasılsa o dışarıdan besleniyordur diye. Yoksa maymunların gözü mü aç? Hayvanat bahçesindeki. Herhalde bunlara ekmek falan vermiyorlar anladığım kadarıyla. Ve evet, sularını da çirkin çirkin döküyorlar taslara. Hayvan iyi suya aç ki pet şişeyi açmayı öğrenmiş yani. İyi su. Vay be. Bir daha damacana ile götür. Damacana ben sana söyleyeyim, bir de oraya giderken yanında meyve götür. Hayvanlar sever. Hayvanlar onları meyveye aç. Valla ayılar falan çok güzel şov yapıyorlar. Böyle elmaları atıyorsun havada yakalıyor hayvan. O derece kalite gösteriler oluyor. Ama mesafeler de çok uzun. Ben İzmir'deki hayvanat bahçesinde babamla giderdik, böyle elimizde lama beslerdik. Burada lamayı şey yapmak lazım yani. Aspava'dan söylemek lazım. Ya yani ama tükürür, lamanın da öyle pis bir huyu var. Lamanın değil de insanın öyle bir pis huyu var. Ben İzmir'deki hayvanat bahçesinde orada marul vermeye çalışırken Şeref Efendi, bu hayvanlar biliyor musunuz çok tükürür diye lamaya tükürme yarışı içinde adamlar var. Birbirlerini eziyorlardı. Lamaya tüküreceğiz diye. Sanki şey, dileği kabul oluyor. Lamaya tüküren. O kadar tükürülse sana, sen de her gördüğün insan tükürürsün. Hayır. Geliştirirsin yüzden canım onu, şeyde penguen olsan tükürmeyi öğrenirsin yani. Vallahi diş arasından özellikle. Tesadüfen lamanın üzerine gidilmiş. Tükürme konusunda ne yapasın? O zaman gündeme bomba gibi düşecek maddeyi verin. Reklama geçelim. 50 sanatçının Facebook isyanı. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Modern sabahlar devam ediyor sevgili izleyiciler, saat 9.39. Facebook macerasına dalıyoruz, buyursunlar. Facebook, Facebook everywhere dedikten sonra 50 sanatçının Facebook isyanı diye bir haber var bugün. İnternette mağdur olan, Facebook mağduru olan bir takım sanatçının isimlerini söylemek istiyorum size. Ondan sonra da bazı olayları ele alacağız. Bir tane Kayhan Açar. Ah, ilk mağdur. Büyük usta büyük Kayhan. Bülent Ersoy. Büyük usta Bülent Ersoy. Olur mu ya? Büyük usta Kayhan. Ebat olarak. Ha. Masar Alanson. Ha. Büyük usta. Profesör Masar Alanson diye geçer. Fuat Güner. Aziz Fuat Güner. Aziz Fuat Güner. Kenan Doğulu. Sevgili Kenan. Abi böyle hakikaten liste uzayıp gidiyor. 50 dedin, 5'te bıraktın be Oktay'ın be. Hepsi var. Burhan Şeşen bile var falan. Bütün liste sayayım mı? Yani o yüzden. Burhan Şeşen bence bundan memnun olması lazım. Niye? Yani ne bileyim ya, birisi demek ki çıkmış Burhan Şeşen'in ismini kullanarak bir şeyler elde edebileceğini düşünmüş. Ben olsam gurur duyarım. Nereden aklına gelir Burhan Şeşen'i kullan? Hay aklına bin yaşa diyorum. Enbe. Enbe mesela. Enbe orkestrası. Enbe orkestra olarak mı mağdur olmuşlar? Anlamadım. Enbe de mesela bu listede. Ondan sonra başka bakıyorum. Fettah Can kim ya? Aa, sevgili Fettah. Sevgili Fettah ya. Profesör Fettah diye de geçer. Fettah Can mı? Kim abi o? Mesela bilmiyorum. Ki Google diye bir şey var. Emrah İpek. Aa, sevgili Emrah. Sevgili Emrah. Evet, bir diğer gözlerinizi dolduracak sanatçımız mağdur olup Soner... Taşkın Sabah. Ay. Sevgili Taşkın. Üstad diye geçer. Yani bu adamların yapabileceği tek şey var. Ne? Facebook'tan korunmak için kendi Facebook sayfalarını açacaklar. Şahsi isimleriyle. Abi izin vermiyorlar şekilde. Ki. Nasıl izin vermiyorlar? İzin vermiyorlar ki, kim izin veriyor? Şimdi Sibelcan ve Selami Şahin'in düştükleri durumu ben biraz anlatmak istiyorum size. Sibelcan maalesef Facebook'ta başkaları tarafından açılan sayfada tabii ki kendisinin bilgisi dışında bir imza günü duyurulduğunu söylüyor. Ondan sonra yüzlerce hayranı bu sahte imza gününe inanıp orada toplanınca Sibelcan ve hayranları mağdur duruma düştü. Ne biçim dolandırıcı bu ya? Ya da ne biçim, ne yapıyor? O yani? Yan tarafta gidip sigarasını içip ya? Seyrediyordur abi. Ne geçiyor elinde abi? Hakikaten sigarasını içip zevk mi alıyor yani? Öyle deme, bundan çok büyük haz alanlar var. Bizim mesela ilkokulda şey vardı, ben hatırlıyorum. Pide söyleyenler vardı. Hiç olmayan bir adrese. Mesela işte bakkala söylüyor pideyi. Hı. Pideci getirince de orada durup hakikaten yan tarafta sigara içmesi. Bunu sen kendim yapıyorum diye anlatmıştın. Bunu ben kendim yaptım, sonra devrettim bu özelliği. Bize öyle bir kere pizza gelmişti, biz de yemiştik. Kim yaptıysa bu şakayı, ona da dua etmiştik yerken. Parasını vermiyor. Parasını vermiyor. Tabii canım, ne olacak? Ha, ne olacak? Kaç paradır ki? Ha, yani pizza bir de şey değil ki. Sahte pizza gönderecek değil de normal pizza. İlaçlı kadarsa... pizza gönderiyorlar Sevgi. Hiç mi düşünmüyorsun? Ablam. O günden sonra benim bütün işlerim ters gitti zaten. Galiba şeyde büyülü pizza göndermişler. Büyülü pizza. Ondan sonra Selami Şahin. Ona ne gelmiş? Selami Şahin adına habersizce açılan internet sitesi yüzünden zor duruma düşmüş. Şimdi siteyi satın alanlar herhalde selamşahin.com mudur? Com herhalde. Siteyi satın alanlar tarafından telefonla aranmış Selami Şahin. Ondan sonra demişler ki hakikaten biraz garip adamlar oluyor bu dolandırıcılar. Bize 10 bin dolar vermezse bu sitede çirkin görüntüler yayınlayacağız. Demişler. Ne isterseniz yapın demiş Selami Şahin. En güzelim demiş yani hakikaten. Ama şimdi şöyle bir şey olsa yani güzel bir porno sitesi. Olsa bu. Herkesin ziyaret vallahi ettiği. Bir noktadan sonra Selami Şahin ile Şahin K arasında fark kalmaz yani. Oo, Selami Şahin'e bugün girdin mi diye konuşulması bile insanı rahatsız etmez mi yani? Selami Şahin'e girdim. Harikaydı. Niye rahatsız mı eder seni? Yani ne bileyim, başka şeylerle alınmak isterim mesela. Çocukların i̇şte eğitimine mı? Katkılarıyla ha, falan. Tamam. Ben de hani şeyimle değil işlerimle gündeme gelmek istiyorum dese mesela Şahin K. Zaten adam işleriyle gündeme geliyor. Lütfen. Pornocu başkan yakalandı. Hakikaten girsinler Facebook'ta, kendi sayfalarını yapsınlar. Şimdi geçen gün en son Tamer Karadağlı ile ilgili böyle bir şey. Facebook'taki olayla hakkında diyorsunuz. Benim Facebook'ta şey, hiç girmedim. Ayıptır yani. İnsan bir merak eder. Hakikaten internete ayağımın ucunu soktum demek gibi bir şey ya. Gir, aç sayfanı, otur köşeye. Geçen gün Lindsay Lohan'ın Facebook sayfasıyla ilgili haberler vardı. Dinini değiştiriyoruz. I'm converting diye. Yani işte böyle bunlarla uğraşan insanlar bu tip mağduriyetler yaşamıyorlardır. Bak daha bitmemiş. Demiş bitmemiş ki ne isterseniz yapın deyince Selam. Selam Şahin, ne isterseniz yapın demiş. Ertesi gün ne olmuş? Ne olmuş abla? O siteye Sibel Kekilli'nin üstelik filmden duvara karşılan Sebiş ve videosu koymuşlar. Oy. Abi hakikaten biraz başarısızmış bu dolar. 10 bin dolar vermezsen çirkin görüntüler yayınlayacağız demişlerdi. Bunu koymuşlar. Şu anda da fırfır. Bir girsene, ne var selamşahin.com'da. Bence bu site falan fıstıktır ya. Ne demek o ya? Aa, bu siteye erişim engellenmiş. Yok canım, dur. Niye diyorsunuz abi? Selami Sahin. Selami Sahin. Selami. Selami. Selamşahin.com. Bunu da yazdık ya. Bakalım ne çizdi. Geliyor mu? Ha, burada şimdi çirkin görüntü. Hakikaten çirkin bir görüntü var ya. Ama Selam Şahin fotoğrafı. Selam Şahin kendisi var. Info et Selam Şahin diyor. Demek Selam Şahin.com'da bir Selam Şahin. Çok da çirkin bir görüntü değil. Yakayı bağrı açmış. Galiba Selam Şahin'in çirkin görüntüye bakarkenki fotoğrafı bu. Bilgisayar. Ya ben... Elinde de çuval tutuyor. Çuval mı? Evet. Çuvalın başı gözüküyor. Çuvalın başı Selami Şahin'miş. Hakikaten ne o ya? Ben anlamadım bu fotoğrafı. Çuvalda Sibel Kekilli varmış. He. Çuvala yakında açacağım demiş. Ya ben bu Kızılay'da gördüm iki sefer. Bunu tıklayacak bir yeri yok mu ya? Üst üste. Selami Şahin mi? İki gün Kızılay'da gördüm. Ve yanımdakiler, yani iki günde farklı farklı insanlar engelledi beni tanışmak istemem sonucunda. Yani tanışmak istiyordum daha doğrusu. Gidecektim yanına. Ne diyecek? Efendi gibi. Ben sana o merhaba anı yaşatayım istersen. Biz ben... Ege çok güzel Selami Şahin taklidi yapar bak. O anı sana birebir yaşatayım. Hadi. Ya. Sen gel bana. Tamam. Geliyorum. Merhaba. Merhaba genç arkadaşım. Selam Bey, merhaba. Şu anda biraz heyecanlıyım ben. Estağfurullah. Sizinle tanışmak istedim, böyle gördüm. Merhabalar. Ben Selami Şahin. Senin adın neydi? Oktay benim adım. Oktay. Peki Oktay'cığım. İşte bu. Bir fotoğraf acaba? Maalesef. Çirkin görüntülere yol açıyordu. Ha tamam, fotoğraf da olur. Bu kadar işte. Yaşadın yani. Hey olsun. Ne bileyim, bıyıklar yok ya sende. Şimdi burada sen yapınca olmuyor da Selami Şahin'le olunca bir heyecan daha güzel oluyor. Bir tadı damağında kalanlar. Aa sevgi. Güzel bir Selami Şahin parçasıyla devam etseydik ne güzel olurdu. Özledim. Özdemir Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Hadi oğlum çalsana. Bunu da çalmış oldu. Buyurun sonra, efendim. Sonra bize Recep Tayyip Erdoğan bağırıp çağırır mısın konuşması sırasında? Başka haberler, haberler. Ajda Pekkan'la Kenan Doğulu arasında bir türlü yakınlaşmalar bitmiyor. Bir türlü mü? geçtiğimiz günlerde iki şarkıcı ne yapmışlardı? Düet. Bravo. Ben de sevişmişlerdi diyeceksiniz diye çok korktum. İki şarkılık bir düet yapmışlardı. Düetten önce kuliste Ajda Pekkan'la sohbet eden Kenan Doğulu Ajda Pekkan'dan çok etkilenmiş. Şöyle demiş. Ajda o kadar çıtır ki onu çıtır çıtır yiyesim geliyor. Evet. Sonra? Sonra bunun üzerine güzel bir de fotoğraflayarak bunu... Yani içinden geçiren insanların bazı şeyleri içinden geçirmeleri haber olmaması lazım. Niye canım? Ona bakarsan çok daha renkli haberler olabilir yani. İçinde var ya, bana verseler diye öyle ünlü haberlerin yanında da sözü geçen kişinin güzel bir fotoğrafını koy. Mesela bir Selami Şahin fotoğrafı. Vallahi o kadar konu konuştuk. Şunu konuşmadık ya. Müttesebata uyum sürecinde. Evet. Avrupa Birliği, Türkiye sosyal güvenlik sistemi ve iş sağlığının geliştirmesi konusunda bir dizi adım atılacakmış. Bunun sonucunda da babalar da isterlerse doğum izni kullanabilecekmiş. Bizden geçti artık. Niye canım? Niye canım? Hiçbir zaman geçer mi? Ege'ciğim maşallah hala zımba gibisi. Aldırdın mı sen? Ne 15 gün doğum izni yapacağım diye şey mi yapacağım gene? Oğlum havadan bir 15 gün izin. İstediğin gibi tatilini yap. Git kışın istiyorsan kış tatili. Yazın istiyorsan 15 gün Çeşme. Çok güzel ya, doğru. 15 gün müymüş? Acaba kazanılmış hak olarak ben geriye dönük işletebilir miyim onu? Maalesef efendim onu yapamıyoruz. Yavrumla o dönem ilgilenemedim diye. Başka hayvana bakalım dedikten sonra onu geriye dönük işletemiyorsun. Senin yok muydu? Sen izin kullandın be, ben hatırlıyorum. Bir hafta kullandım da bir radyomuz Avrupa'yı bir radyo olduğu için cepten verdi onu. Vay be, normalde babalar kullanamıyor mu? Radyoda başka baba olmadığından... Evet ya, radyomuzdaki tek baba sensin. Orhan var bir de, ama Orhan zaten baba olarak girmişti değil mi? Evet radyo? O baba olarak girmişti. Radyomuzda yaşarken baba olan tek insan büstü dikilecek adammış ya. Hakikaten ha, başka yok mu ya? Yok abi, bir tane baba yok ya. Bazı... Lan bu adamı koruyup kollamak... Vallahi sarıp sarmalamak lazım. Geç olmak lazım. Vallahi billahi ya, bu adamın bu kadar... Hakikaten nadide eşi bulunmayan bir şey gibisin, çiçek gibisin, senede bir defa açan. Hatta 3-4 senede bir defa açan. Buyurun efendim. Çevre kirliliği obeziteye neden oluyormuş. Önümüzdeki yıllarda bütün çocuklar, bütün gene o şişko çocuk fotoğrafını koymuşlar. Vallahi bir sinirlerim bozuluyor. Aynı çocuk mu? Aynı çocuğun arkadan bu sefer fotoğrafı. Kıyafetini de değiştirtmişler. Obezite oluyor şey diye mi? Ne? Ay dışarısı çok pis, ben oturayım evde bir şeyler yiyeyim diyor. Ne yapacaksın abi? Ne yapacaksın? Dışarı çıkamıyorsun, pis. Her taraf pis. Çünkü çevre dediği şey sadece şey değil. Sinemaya gidiyorsun leş gibi. Tiyatroya gidiyorsun iğrenç. Ne yapıyorsun? Otur evde. Ya babam ya sonuçta şey yapıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bence dünyanın sağlığıyla ilgili en önemli atılımlardan biri bu PlayStation'ın kontrol aletinin iki elle kullanılmasıydı. Nasıl yani? Ya ondan önce bilgisayarda mouse'la oynanıyordu oyunlar. Mouse da şöyle bir şey. Joystick zamanı çabuk geçti de bu, günümüzde şey var işte. Mouse. Ya bir el boşta olunca yenir. Bir el boşta olunca yenir onunla. Özellikle de bu şey çabuk yenecek karbonhidratlı şeyler. Pizza yersin, hamburger yersin. Pofuduk poğaça alırsa arkadaşları onu yersin. Bir elin dolu öbür. Şimdi bu PlayStation 2 elle oynanıyor ya. Evet. Yiyemezsin. Yesen bile yağlı yağlı vıçık vıçık kayar. Onu da tutamazsın. Zaten bilgisayar bağımlılığı da açlığı maçlığı unutturduğu için bence yeni neslin obezitesinin önündeki tek engel bu. PlayStation. Ona PlayStation'a sarılmak lazım. Daha güzel bağımlılık yaratacak oyunlar bulmak lazım. Ege'cim vallahi yemin ediyorum. Günün yorumu diyebilir miyiz bu? Günün yorumu diyelim. Mehmet Ali Biratla ama olmaz. Ege Kayacan'da günün yorumu. Aa öyle bir şey yapalım ya. Her gün birimiz günün yorumu. Ve konu da serbest. Pazartesi günü ben yorumlarım. Tamam, pazartesi sen, salı, Oktay sen. Ben cuma yorumlarım. Haftanın genel bir toparlaması. Ama cuma genel bir değerlendirme. Genel bir şeyimiz yok muydu cuma günü? Set 1, Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği var ya. Hastası olduğum birlik işte, beni kabul ederler mi ya, ben hastasıyım sizin her türlü ürününüzü. Süt et tavuk mu? Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği. Hem sanayisi hem de üretim bize ait. Evet, birliğinize efendim katılarak birliğimizi güçlü hale getirmek istiyorum. Ben... Okul sütü programının tekrar hayata geçirilmesi çağrısında bulunmuş. Okul süt, ha okullarda süt dağıtımı. Okullarda süt dağıtımı uygulaması. 2001-2003 yılları arasında uygulanan okul sütü programı tekrar hayata geçirildi. Şey diyorlarsa aslında kimse yemez. Ne? Çocukların gelişim çağında süte olan ihtiyaçları, sütteki bilmem ne maddelerinin büyüme ve zeka için sonsuz faydaları falan diye başlıyorsa. Adam ne güzel paragraf kurdu ya. Yemezler. Yok, bu tamamen sanayici. Sanayici şey. Okullara biraz toptan süt satmak istiyoruz. Gerekirse fiyatları bayağı bir indiririz yani. Diyorlarsa tamam işte, o zaman makul bir şekilde konuşulmaya abi başlanır. Ben sütü o kadar sevmiyordum da abi, o fındıkla kuru üzüm çok güzel oluyordu ya. Aa, ben sütü de çok severdim. Yumurtayı bile çok severdim. Ya yok, fındıkla kuru üzüm versinler. O daha güzel olur. Ama doğru, fındıkla kuru üzüm ve derste de yenebiliyordu çünkü. Cebine doldur doldur ye. Orada zaten iki kutu koyarlardı. Bir kutu fındık, bir kutu şey. Nasıl? Öyle ortaya mı konuyordu sizin? Tabii, askerde de öyleydi. Hayır, herkese paket paket dağıtılmıyor muydu? Bizde de öyle, siz kokteyl tipi bir şey mi yapıyordunuz? Hayır, biz açık büfe. Ali'ne bir kadın süt sevdirdi Çeşme'de komşulardan biri. Hı. Ben onun türbesini yaptıracağım şeyden sonra. Kutu süt diye. Ama sütü sadece kutuda verildiğini biliyor. Kutu süt istiyorum diye bardakta falan tercih etme, o kutu işte pipetle, ama var ya yani hakikaten de ya heykel ya böyle bir şey. Şimdi içiyor mu? İçiyor canım, kutu süt hastası. Kutu süt, kutu demek süt, ki... kutu sütüm nerede, kutu sütüm nerede diye. Demek ki renginden yeniliyormuş abi. Bilmiyorum işte, pipetle yenilen şeyleri seviyor. Siz bu çocuğa hep pipetle vereceksin abi. Ben sana söyleyeyim mi, bu çocuk Çin yemeğine falan da bayılır. Çin yemeği seviyor zaten. Ben... Cumartesi günü yine yiyordu. Nerede? Çin lokantasında mı yakaladın? İşte canım, yine yiyordu. Orada aldık geldik eve. Misu çorbası falan, böyle şey, tofu hastası oldu. Tofu, tofu. Tofudan hevesini alsın da büyüyünce çünkü. Sonra yanlış yerde sapmışsın hakikaten. Evet. Çocuklara süt sevdirmek için ama önce bir ders yapmak lazım. Yoksa okullara giden sütler şey yapar. Savaşlara neden olur yani, süt savaşları. Yalnız pipet çok iyi teknoloji bir şeyi sevdirmek için çocuğa galiba. Yani hem az hem de böyle bir şeyden, yediğin veya içtiğin şeyden daha ön plana çıkıyor ya. Zevkli bir şey. Pipet kullanarak bir şey yemek. Orada bir şey yapıyorsun ama. Bir aksiyon yaratıyorsun. O yüzden çocuklar çok büyük. Şimdi oradan onu vakumlamak süper bir teknoloji olarak geliyor çocuğun aklına. Tabii canım. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak, daha kimseye itiraf etmedim bunu da. Söyle. Ben çok seviyorum. Bunu belki başka anne babalar da düşünüyorlardır işten işe ama. Şimdi bu Ali'nin puzzle'ları falan var ya. Bazen işte onunla oynarken falan. O bırakıp gidiyor. Ben de hani ortalık dağınık kalmasın diye. Onu hemen toplayıp onun peşinden gidiyorum. Onu toplarken falan şey diye düşünüyorum. Aşağı mesela böyle. Hep de aklıma siz geliyorsunuz. Mesela Oktay Fahir gelse bir gün. Bunu kaç saniyede yaparsınız diye bir iddia atsam. Böyle şeyler ya. O oradaki o aktiviteyi, o puzzle yapma yeteneğimi. Bir şey sorabilir miyim? Kendin denedin mi kaç saniyede yaptığına dair? Saniye olarak. Bak. Saniye olarak ölçmedim ama çok hızlı yapıyorum. Çok hızlı. Altı parçalık puzzle'lardan tamam, bahsediyoruz. Yarın canlı yayında deneyelim. 6 veya 12 parçalık puzzle'lardan bahsediyoruz. Çılgın bir şey söyledim az önce, farkında mısınız? Ne, yarın geçir ve onu canlı yayında deneyelim dedin. Mi Ali'nin hemen fark ediyor mu yok olan oyuncağını? Yok canım, o tip bir çocuk edecek. Mu? Tamam o zaman getir abi bir tanesini. Ama zor olan getirme, dürüst ol. Sen hangisini oynadıysan onu getir. Mesela şey de kaplumbağaya şekilleri atma oyunu falan filan. Ben çok başarılıyımdır onda. Ben de çok başarılıyım ve o başarının sadece birkaç iddiayı kazanmakta geçerli olacağını düşünüyorum yani. Yoksa başka hiçbir işe yaramaz. Ali'nin etkilenmiyor mesela. Bu nereye diyorsun? İşte şuraya. O baba, sana saygı duyuyorum, her şeyi biliyorsun. Şimdi sana ihtiyacım var. Her şeyden önce medyayı yakından takip etmelisin. O zaman kapatalım dükkanı isterseniz. Kapatalım. Yarın çılgın bir rekor denemesi olacak diyesek yalan mı söylemiş olurum? 12 parçalık puzzle'larla karşınızda olacağız ve bu sonsuz bulmacanın içinde kaybolmamaya çalışarak çözüme ulaşmaya çalışacağız. Günün yorumu da Ege Kayacan'daydı. Günün yorumu. Hayatta böyle değil mi zaten? Güzel bir şarkıyla bitiriyoruz. Hoşçakalın. Öbür çaldığımız her şey iğrençti. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.